Zoa. Zoa, oyimisanga motema lokola likala. Obongisanga banzela basia kitoko balekaka. Na monaka lisusu te uta tolingana. Osipanga imisone lamba ya mindone longi. Hamama ye basala kaboete. Na libala nyoso matate zanga kate. Yaka tobongisa chorizo wa moke. Depuis yo kenenga natikala na pasi monte moini zanga kala. Na nyako linganga lisusu. Zongo zipanga liputa malili eleki. Na boto na kobanga na koma lokola paranoia. Sepo bolingo na ye tonanga imeke. Meke chérie, chérie mami jo moke. Na kati ya mboka bako betaka na tina. Bandeko boyo kangana sakola masoza na mote mananga. Alobaka na miso abatonga na Yesu kaliwa. Lelo abongoli mote mana ye na toni neno bolingote. Mokinizalise bongo fiko fiko fio. Bako betaka na tina. Bandeko boyo kangana sakola masoza na mote mananga. Alobaka na miso abatonga na Yesu kaliwa. Lelo abongoli mote mana ye na toni neno bolingote. Mokilezalise bongo fiko fiko fio. Moto